Anladım bu son durak beni. Anılarla yalnız bırak. Tutmam gereken bir matemim var. Hislerim var. Unutmam gereken yanar yanar durur. Kalbim kan ağlar ağlar durur. Senin bende kalan günahın var. Sözlerin var. Unutup gittim. Es nereye istersen. Nerede çok sevdiysen, uğra bir geçersen. Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada. Tutamam yaşayamam, son nefesim ol içime. Ne zaman istersen, aynı yerdeyim ben. Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es. Rüzgarlarla yüreği bir arada. Tutamam yaşayamam, son nefesim ol içime. Anladım bu son durak beni. Anılarla yalnız bırak. Tutmam gereken bir matemim var. Hislerim var. Unutmam gereken yanar yanar durur. Kalbim kan ağlar. Es nereye istersen, nerede çok sevdiysen, uğra bir geçersen. Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada. Tutamam yaşayamam, son nefesim ol içime. Ne zaman istersen, aynı yerdeyim ben. Es kaza sevmişsen, kalbimi kavura kavura es. Deli rüzgarlarla yüreği bir arada. Tutamam yaşayamam, son nefesim ol içime. Aynı yerdeyim ben. Es kaza sevmişsen, her şeyi sabura sabura es. Deli rüzgarlarla